أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دینی مجلس میں، اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی توفیق ہے کہ ایک انسان اپنی دنیاوی مشغولیتوں سے وقت نکال کر دین سیکھنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے. اگر اللہ تعالی کی توفیق نہ ہو تو تمام صلاحیتوں کے باوجود ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالی کی توفیق نہ ہو نہیں کر سکتا ہے. یہ محض اللہ تعالی کا انعام ہے اور اس کی توفیق ہے کہ وہ ایک بندے کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے، اپنی مصروفیت سے، اپنے ذاتی مسائل کے باوجود، اپنی ذمہ داریوں کے باوجود ہر چیز کو پورا کرتے ہوئے دین کے لیے بھی وقت نکالے. اور خصوصی طور پر وہ خواتین جو اپنے گھر بار اور اپنے کام کاج، شوہر اور بچوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کرنے اور دعوتی تیاری کے طور پر اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ دین کے لیے کچھ کرتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں ہم کو جمع کیا اور دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے یہاں آنے کی توفیق دی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ورنہ بہت سی خواتین وہ ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ فرصت ہوتی ہے لیکن اس فرصت کے باوجود وہ اپنے اوقات کو نہ صرف یہ کہ عبادات میں صرف نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے ان اوقات کو گناہوں میں، غیبت میں، جھوٹ میں اور اسی طرح سے دنیاوی لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں اس کو صرف کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مجالس میں بار بار ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمارا کورس ہے یہ ایک سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے خاص طور سے خواتین کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ دین کی بنیادی باتیں، دین کے عقائد، اتباع سنت، اسی طرح سے عبادات، اخلاقیات اور اسلامی معاشرت، اسلامی آداب کو سیکھنے والی خواتین بھی بنیں اور دین کے علوم عام طور سے مرد حضرات مساجد میں جا کر سیکھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، دینی درس ہیں اور بہت ساری نشستیں ہوتی ہیں جن میں دین کی باتیں وہ سیکھتے ہیں لیکن خواتین سیکھ نہیں پاتی ہیں. اسی لیے یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے کہ خواتین بھی اللہ کے گھر میں جمع ہوں، دینی مجالس میں حاضر ہوں اور قرآن و سنت کی بنیاد پر جو عقائد اور جو اعمال اور جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت خوش قسمت ہیں وہ خواتین جو اپنے سارے مشغلوں کے باوجود دینی مجالس میں جا کر دین سیکھتی ہیں اور اپنی طاقت کی بقدر اس پر عمل کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتی ہیں. ہمارا یہ جو کورس ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کی عناوین کیا ہیں, اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کورس کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصلاح نفس ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور نفس کی اصلاح میں اس مہینے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. ایک انسان روزے کے ذریعے سے اور قرآن کی تلاوت, عبادات اور رات کی تراویح کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے, اپنی بھوک اور اپنی نیند پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں. اس اعتبار سے اور اسی مناسبت سے اس کورس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک رسمی مہینہ نہ بنے, بلکہ واقعی ہم رمضان کے سلسلے میں حساس ہوں اور اس مہینے کو کھانے پینے, کپڑے اور ان تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم عبادات کا بھی مہینہ بنائیں اور اپنی تربیت کا مہینہ بنائیں. دیکھیے, تربیت اس کی ہوتی ہے جو تربیت کی فکر کرتا ہے, ورنہ تربیت کا موسم آ کے نکل جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. ایک انسان واعظ و نصیحت کی مجلس میں سویا رہے, بہت ممکن ہے بیٹھنے کا ثواب اس کو مل جائے لیکن فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آ کے نکل جاتا ہے, لوگ فرض روزہ رکھ لیتے ہیں, تراویح پڑھ لیتے ہیں, بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ ان کا ذہن اپنی نفس کی اصلاح کا نہیں ہوتا ہے, چونکہ ان کا ذہن تقویٰ کی تیاری کا نہیں ہوتا ہے, چونکہ ان کا ذہن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو رمضان کے بعد ایک بہتر انسان بن کے نکلنا ہے تاکہ سال بھر واقعی ہم دین پر صحیح طرح سے چل سکیں, اس مہینے کو نفس کو کچلنے کا مہینہ بنانا ہے, اس مہینے کو اخلاقی اونچائی کا مہینہ بنانا ہے, اس مہینے کو ایمان و عمل کے اعتبار سے بہتری کا مہینہ بنانا ہے, چونکہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے, پہلے 10 دن سیدھی گنتی ہوتی ہے اور آخری 10 دنوں میں الٹی گنتی ہوتی ہے. پہلے 10 دنوں میں آدمی کہتا ہے ایک دن ہو گیا, ایک روزہ, دو روزہ, تین, اور پھر آخری اچھرے میں کیا ہوتا ہے, 10 روزے بچ گئے, 9 بج گئے, 8 بج گئے, الٹا گننا شروع کرتا ہے, گنتی میں مہینہ نکل جاتا ہے. پہلا عشرہ اور آخری عشرہ اسی طرح سے پورا مہینہ نکل جاتا ہے. اس لیے اس کورس کا التزام کیا گیا ہے تاکہ ہم نفس کی کمزوریاں, عملی کوتاہیاں, خواہشات نفس کے اعتبار سے کیا مسائل انسان کے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے, دین پر کیسے جمنا چاہیے, اخلاقی اعتبار سے مومن کو کیسا ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں کو ہم ان دروس میں ان کا تذکرہ کریں گے اور ان پر غور کریں گے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لینے والا بنے. تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً رمضان اور عمومی سطح پر ہم اپنے اخلاق اور اپنے نفس اور اپنی عملی زندگی کے بارے میں جائزہ لیں اور یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کریں گے. انسان کی نیت سے اس کے عمل کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. اگر انسان نیت ہی نہ کرے تو پھر عمل کا موقع بھی بعض اوقات ملنے کے باوجود عمل نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے. اس کورس میں بنیادی طور پر 4 موضوع ہیں. اس کورس کا عنوان ہے اصلاح نفس, یعنی نفس کی اصلاح. نفس انسان کو سستی کاہلی کی طرف لے جاتا ہے, گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اس کی اصلاح کیسے کی جائے, اس سلسلے میں ایک کورس ہے. اس کے مکمل طور پر 5 عناوین ہیں, لیکن جس میں سے 4 عنوان ہمارے اس کورس کا اصل ہوں گے. 1, بے عملی, اسباب اور علاج. آدمی بے عمل کیوں ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ آدمی دینی زندگی چلتے چلتے چھوڑ دیتا ہے, کیا وجہ ہے کہ آدمی سے عمل نہیں ہو پاتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے؟ بے عملی کے کیا اسباب ہیں اور بے عملی کا کیا علاج ہے؟ نمبر دو، خواہشات اور شہوات کی پیروی، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی بے عملی کا بہت بڑا سبب انسان کی خواہشات ہیں، اس کا نفس ہے. ایک آدمی خواہشات کی اتباع میں کیوں پڑ جاتا ہے، کیوں وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنے والے بنے گناہوں سے، ہم اپنے نفس کو کیسے دھکیلنے والے بنے اللہ کی فرما برداری پر. تو کس طرح سے ہم کو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیے، خواہشات کی پیروی کے نقصانات کیا اور اس کا علاج کیا ہے، یہ دوسرا موضوع ہمارا ہوگا. نمبر تین، بہت بڑا سبب انسان کا دینی مجالس میں اثر نہیں ہونے کا اور گناہوں کے باوجود انسان کو احساس نہیں ہونے کا اثر، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. دلوں کی سختی اگر غور کیا جائے تو بہت سارے گناہوں کا سبب ہوتی ہے. تو تیسرا موضوع ہمارا ہوگا دلوں کی سختی، دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے، دل کو کیسے نرم کیا جائے، یہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہوگا. چوتھا موضوع ہمارا ہوگا مومن کے اوصاف. مومن کے اوصاف یعنی ایک مومن میں اخلاقی اعتبار سے کیا صفات ہونی چاہیے. یہ کل ملا کے 10 صفات ہیں، شرعی اعتبار سے بہت زیادہ صفات ہیں، لیکن کچھ اہم ترین صفات ہیں جن کو ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو مومن کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، مومن کیسا ہوتا ہے، کیا صفات اس میں ہونی چاہیے. اور پانچواں ہمارا موضوع ہوگا جو کہ آخری موضوع ہوگا، ثابت قدمی. ثابت قدمی یعنی دین پر جمنا، عمل پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے وسائل کیا ہیں. یعنی دین پر جمنا کیوں ضروری ہے اور دین پر جمنے کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے، اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے مینز کیا ہیں. تو کل ملا کر یہ چار موضوع ہیں، اور ایک موضوع جو ہوگا وہ آخری ہوگا، کیونکہ چار موضوع ہونے کے بعد ایک آخری ہفتہ آپ کا بچ جائے گا جس میں آپ کو، یعنی آپ کے نوٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو سی ڈی بھی دینی پڑے گی. وہ آخری ہفتہ آپ کا ہوگا جو آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہوگا. تو ثابت قدمی کے وسائل آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کورس کا حصہ بنایا جائے. اگرچہ آپ کو اس کا آڈیو نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی آپ درس کو اپنے لیے کافی سمجھیں. اور امتحان رمضان کے بعد ہوں گے، امتحانات رمضان کے بعد ہوں گے، ایک پورا مہینہ آپ کو تیاری کے لیے، پڑھائی کے لیے ملے گا. اور رمضان کے بعد آپ کو بتایا جائے گا، یعنی رمضان سے پہلے آخری ہفتے میں آپ کو امتحان کی تاریخ بتا دی جائے گی، اور اس تاریخ کو آپ کا امتحان ہوگا، اس کے بعد آپ کا رزلٹ، اور اس کے بعد آپ کا کورس ہوگا. جیسا کہ جو لوگ پہلے سے آتے ہیں ان کو تفصیل معلوم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسی خواتین ہماری بہنیں ہوں گی جو اس کورس میں پہلی مرتبہ شریک ہوئی ہوں گی، تو تفصیل میں اسی لیے ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں خاص طور سے. تو بہرحال یہ ہمارے پورے کورس کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں، اور اس میں کوئی اگر رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں، دور فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس کورس کو، اس درس کو، ان عناوین کو ہمارے لیے ظاہری و باطنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا موضوع ہمارا آج ہم شروع کریں گے، بے عملی، اسباب اور علاج. بے عملی کے کیا اسباب ہیں اور بے عملی کا علاج کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے دو باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ جنت میں دخول اور جنت میں خلود، جنت میں داخل ہونا اور جنت میں ہمیشہ رہنا، ان دو نعمتوں کے لیے دو اسباب ذکر کیے ہیں، دو ذریعے بتائے ہیں کہ جنت میں جانا اور جنت میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت والے لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں ہمیشگی کی زندگی پانے کے لیے ایک انسان کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح، ایک ایمان اور دوسرے نیک عمل. یہاں معلوم ہوا کہ ایک انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، بس اب ہم جنتی ہو گئے. یہ گمان خوش فہمی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کی جو شرط بیان کی ہے اس شرط کو پورا کیے بغیر کوئی آدمی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر احادیث میں اس بات کو تأکیداً بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی عملی زندگی کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. تو یہاں ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان کے لیے صحیح عقیدہ کافی نہیں ہے، اگرچہ صحیح عقیدے کی بہت اہمیت ہے، لیکن یہ نہیں کہ آدمی صحیح عقیدے کے بعد بے فکر ہو جائے اور اعمال سے لاپرواہ ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں بھائی ہمارا عقیدہ صحیح ہے، عمل میں ہم خراب ہیں، لیکن عقیدہ صحیح ہے. عقیدہ صحیح ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل بھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے آج کے اس درس میں اسی موضوع کو لے کر ہم گفتگو کریں گے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کیسے صحیح ہو جائیں اور آدمی بے عملی سے عمل والی زندگی کی طرف کس طرح سے آئے. ایک آدمی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دین دیا اور قرآن و سنت کا علم دیا تاکہ آدمی زندگی کا مقصد اور زندگی گزارنے کا طریقہ جانے. اب اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اس کے مطابق عمل کرنے والا بنے. جو کچھ علم انسان کو ملا ہے، چاہے وہ ایک لاکھ باتیں ہوں یا ایک بات ہو، اس علم کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہونے والا ہے کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پہ تو نے کتنا عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے. آدم کی اولاد کے پاؤں قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے حتى يسأل عن خمس، یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے. جب تک کہ پانچ چیزوں کا جواب وہ نہیں دیتا ہے اس کے قدم حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکتے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے. معلوم ہوا ہر انسان سے، آپ سے، مجھ سے، مرد عورت، ہر انسان سے یہ سوال پوچھے جانے والے ہیں. اور قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا اللہ کے سامنے ان کا جواب دینا پڑے گا. جس دن اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی ہے، جس دن اللہ کے آگے جھوٹ بول کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جیسا دنیا میں لوگوں کے سامنے چھپا کے جھوٹ بول کے کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس دن اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. کیا سوالات ہیں؟ عن عمره فیما افنا، اپنی زندگی کس چیز میں کھپائی، فنا کی. عن عمره فیما افنا، ہو افنا کے معنی ہوتے ہیں فنا کرنا، کھپا دینا. وعن شبابه فیما ابلا، اور اپنی جوانی کی طاقتیں کس چیز میں صرف کی ہیں. جوانی میں انسان کو، بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں پھر سے کمزور ہو جاتا ہے، جسم کمزوری کے مراحل طے کرتا ہوا موت تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی ابتدا کمزوری ہوتی ہے، اس کی انتہا کمزوری ہوتی ہے، زندگی کا درمیانی حصہ اس کو ملتا ہے جو جسم اور روح، عقل اور عمل دونوں اعتبار سے قوت والا ہوتا ہے۔ انسان سے خصوصی طور پر اس کی اس عمر کے اس حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک سوال ہوگا عن عمری، ہی اوقات کے اعتبار سے اپنی زندگی کے اوقات کو کن چیزوں میں فنا کیا، وعن شبابہ فی ما ابلا، اور اپنی جوانی کی طاقتیں کس چیز میں کھپائیں، ومالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، وفیما انفقہ، اور مال خرچ کیا تو کن چیزوں میں خرچ کیا، اللہ کی مرضیات میں، اپنی حاجات میں خرچ کیا یا زیب و زینت کی زیادتی اور حرام چیزوں کے حاصل کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا یا اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا، وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ پانچواں سوال سب سے بھاری سوال ہے، جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، اللہ کے کتنے احکام ہیں، کتنی باتیں ہیں دین کی انسان جانتا ہے لیکن ان کو اپنے ذہن کے سٹور ہاؤس میں ایسا رکھ دیتا ہے کہ سالوں سال وہ چیز پڑی رہتی ہے، کبھی کام میں نہیں آتی ہے، کبھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کتنی باتیں دین کی سن لیتا ہے، علماء کے خطابات سنتا ہے، کتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے، کتنے حکم اللہ کے جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، کتنی باتیں دین کی جاننے کے باوجود آدمی ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ آدمی یہ نہیں سمجھے کہ اس معلومات میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے اور بس جاننے کے بعد انسان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان سے قیامت کے دن یہ سوال ہونے والا ہے کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ تو ایک انسان کو قیامت کے دن کی تیاری اگر کرنا ہے تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اس کو اپنے سفر کی شروعات کرنا چاہیے۔ آدمی سوچے میں کیا کیا جانتا ہوں، اور آدمی سوچے کہ میں اس پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ اپنے علم اور عمل میں مطابقت پیدا کرنا ولایت کی ابتدا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ نجات کی، اللہ کے تقرب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک انسان اپنے علم اور اپنے عمل میں مطابقت پیدا کرے، اس کا علم صحیح ہو اور اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو، یہاں سے انسان اللہ کا مقرب ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو قیامت میں یا تو اللہ کے مقربین کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اللہ کے مجرمین کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عمل سے دور کیوں ہوتا ہے، کیوں وہ فرائض کو ترک کرتا ہے، کیوں وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دین جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں نمازیں پانچ وقت کی فرض ہیں لیکن کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، ان کی پانچ وقت کی کیا ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہو پاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج کی وجہ سے نمازیں ترک کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نمازیں برباد کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مہمان آ جانے کی وجہ سے نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باہر سفر میں جانے کے بعد یہیں اپنے علاقے میں یا وہاں کسی کے گھر چلے گئے نمازیں برباد کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نکل جاتا ہے لیکن روزے کبھی روزے 30 پورے نہیں ہو پاتے ہیں، شروعات کے جوش کے کچھ روزے ہوتے ہیں اور آخرت کے آخر میں کچھ بڑے روزے ہوتے ہیں جو آخری عشرے میں ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حجاب ترک کیے ہوئے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کتنی خواتین ہیں شوہر کے بولنے کے باوجود وہ حجاب نہیں کر پاتی ہیں، کتنی خواتین تو ایسی بیچاری ہوتی ہیں کہ وہ کرنا چاہتی ہیں ان کو مجبوری ہوتی ہے، لوگ ان کو منع کرتے ہیں، شوہر منع کرتا ہے, لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو حجاب ان کا شوہر ان کو حجاب کرنے کے لیے کہتا ہے, سماج میں حجاب لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ حجاب نہیں کر پاتی ہیں. کتنی خواتین ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مہینے مہینے بلکہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے, قرآن کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو گانے گانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے زبان ہلتی نہیں ہے. کہاں تک بیان کیا جائے؟ کتنے لوگ ہیں جو دین جانتے ہیں لیکن زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے؟ بے عملی کیوں آتی ہے؟ کیوں انسان گناہوں کے پیچھے چلا جاتا ہے؟ کبھی کچھ ہوا, تکلیف ہو گئی, اللہ سے ناراض ہو کے چھوڑ دیا دین, غصہ پورا دین پر اللہ پر نکال دیا, چار دن نماز پڑھی, اس کے بعد بچہ بیمار ہو گیا یا تجارت میں نقصان ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا, گھر میں جھگڑا ہو گیا, نمازیں بند, تلاوت بند, سب کچھ بند, اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع, غصے میں آ کے انسان دین پر غصہ نکالنا شروع کرتا ہے. بے عملی کیوں آتی ہے؟ کیوں آدمی اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے اور کیوں انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے؟ نیکی سے دور, گناہوں سے قریب کیوں ہو جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے. سب سے پہلی چیز گناہوں کی بے عملی کی وجہ, شیطان کا شر کو مزین کرنا ہے. سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, جو برائیاں خوبصورت بنا کے بتاتا ہے اور نیکیوں کو مشکل اور نفس کے اوپر بھاری بنا کے پیش کرتا ہے. ایک انسان کرنے کے کام نہیں کرتا اور نہیں کرنے کے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو. وہ تمہیں, وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے, انما يدعو حزبه, وہ اپنے لشکر کو, اپنی فوج کو, اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. کیوں بلاتا ہے؟ ليكون من اصحاب السعير, تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی ہو جائیں. وہ جانتا ہے وہ خود جہنم میں جانے والا ہے, وہ جانتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہے, وہ جانتا ہے خود اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کے دن تک اس پر لعنت ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جو وقت جہنم سے چھٹکارے کا ملا ہے, جو وقت جہنم سے چھٹکارے کا ملا ہے, وہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے قیامت تک کے لیے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں جتنے لوگوں کو جہنمی بنا سکے بنا لے, جتنے لوگوں کا عقیدہ بگاڑ کے شرک میں ان کو ڈال دے, جتنے لوگوں کو موقع مل جائے بدعات میں مبتلا کر دے, جتنے لوگوں کو چاہے اللہ کے حکموں سے دور کر دے, جتنے لوگوں کو چاہے گناہوں میں پھنسا دے. شیطان چاہتا ہے, شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ انسان کو وسوسوں کے ذریعے سے گناہوں میں ڈالتا ہے, وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے نیکیوں کو ٹالنے کے, وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے گناہوں کی طرف لپکنے کے, وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے توبہ کے دیر سے کرنے سے. گناہ کرنے کے بعد دل میں ڈالتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے, گناہ کے بعد دل میں ڈال ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں عمل کریں گے, توبہ کے بارے میں جمعہ کے دن کریں گے, بعد میں کریں گے, اچھے سے توبہ کریں گے, تہجد کے وقت میں کریں گے, اکیلے میں کریں گے, ہاتھ اٹھا کے کریں گے, گڑ گڑا کے کریں گے. انسان کے اعمال کو ٹالتا رہتا ہے, توبہ کو ٹالتا رہتا ہے, اور گناہ کے بارے میں کرتا ابھی کر لیں, موقع ملے گا نہیں ملے گا بعد میں. ان شیطان لکم عدو, شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتقدوہ عدوا, تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی اور کہا شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کے باوجود ایک مسلمان شیطان کو اپنا دشمن نہ مانے, کتنے افسوس کی بات ہے. یا اس کو اپنا دشمن مانتا ہو لیکن دشمن ماننے کے باوجود اس کے ساتھ دوستی جیسا معاملہ کرے, اس کے ہر وسوسے کو ایسے مان لے گویا کہ نبی کی بات کو مانتا ہے. آپ بتائیے اس سے زیادہ افسوس اور ناکامی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ پہلی وجہ ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر شیطان کس طرح سے انسان کو بے عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اس کی بیان کی, آپ نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد. شیطان انسان کے سر میں, اس کی گدی میں, یعنی پچھلے حصے میں سر کے تین گرہیں لگاتا ہے, نوٹس لگاتا ہے, گاٹھیں باندھتا ہے. جب وہ سو جاتا ہے تو تین گرہیں اس کے سر میں لگاتا ہے. یضرب کل عقدۃ, اور ہر گرہ پر, ہر گاٹھ پر کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, علیک لیل طویل, تیرے پاس ابھی لمبی رات ہے, سوتا رہ, فرقد, لمبی رات ہے, ابھی تو بہت دیر ہے. اب دیکھیں جتنے لوگ رات میں اٹھتے ہیں وہ اپنے خیالات دیکھیں, وہ سوچتے ابھی تو بہت وقت ہے فجر میں, علیک لیل طویل, ابھی تو لمبی رات باقی ہے, فرقد, پھر سو جا, سوتا رہ. آپ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, اگر اس کی نیند کھل جائے اور وہ اللہ کو یاد کرے, اللہ کا ذکر کرے. کتنے لوگ ہیں نیند سے اٹھتے ہیں اور تجارت کی اور روٹی اور سالن کی فکر میں لگ جاتے ہیں, ناشتے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نیند سے اٹھتے ہی دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند سے اٹھنے کے بعد اگر وہ دعا کر لیتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے, ایک پھندا کھل گیا شیطان کا. دیکھیے اللہ کی یاد نجات ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, پھر اگر اٹھ کر وہ وضو کر لے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, پھر اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے وضو کرنے کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تہجد کی نماز پڑھ لے, کم سے کم فجر کی ہی پڑھ لے اگر وقت ہو گیا ہے. فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا النَّفْس, وہ جب صبح ہوتی ہے اور نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا النَّفْس, وہ صبح ہوتی ہے تو اس حال میں صبح اس کی ہوتی ہے کہ وہ نشیط ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے, طیب النفس ہوتا ہے, خوش مزاج ہوتا ہے. آدمی کا موڈ, آج آدمی سوچتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں سوچو, فلمیں دیکھو, کھیل تماشا, موج مستی کرو, واقعی دینی چیز ہے جو انسان کی دل میں انشراح پیدا کرتی ہے. ورنہ وقتی پین کلر کے طور پر ایک انسان جو ہے, وقتی طور پر ایک آدمی ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جائے, لیکن واقعی اس کو خوشی کب ملتی ہے؟ واقعی خوشی تب ملتی ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے اس کو خوشی ملتی ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. خوشی اور غم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے کتنے دنیا کے لوگ ہیں خوشی کے سارے اسباب جمع کر لیتے ہیں لیکن دل میں غم, دل میں پریشانی, دل میں ٹینشن پھر بھی باقی رہتا ہے. کیوں؟ خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے, راحت اور سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے. اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ, خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا النَّفْس, وہ آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ ایک دم فریش ہوتا ہے, خوش مزاج ہوتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَان, اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے اور عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ کا کلمہ سن کے پھر سو جاتا ہے اور نہ ذکر کرتا ہے, نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور فجر بھی غائب ہو جاتی ہے, اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے؟ خبیث النفس, اس کا مزاج خباست اور گندگی گھٹیاپن والا ہوتا ہے. اور آپ فرماتے کسلان, ایک دم مریل بن کے اٹھتا ہے. کسلان کے لیے بہت اچھا لفظ ہے یہ, ایک دم سست. کسلان بدن نڈھال ہوتا ہے, اس کا سستی اس میں ہوتی. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. حدیث میں خود ہے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں آدمی صبح تک سوتا رہا, نماز بھی نہیں پڑھا اس نے. آپ نے فرمایا ذاکا, یعنی یہ وہ آدمی ہے, بال شیطان فی ادنیہ, ایک روایت میں ادنیہ, اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر کے گیا. اب بتائیے کون آدمی ہے جو اپنے کانوں کو شیطان کے لیے استنجا خانہ بنا لے, کتنی شرم کی بات ہے. تو یہ پہلی چیز ہے اور یہ پہلا دشمن ہے جس سے ہوشیار رہنا ضروری ہے. آدمی شیطان کو برا بھلا کہنے میں بہت زیادہ الفاظ ڈکشنری کے استعمال کر لیتا ہے. شیطان کو برا کہنا اصل نہیں ہے, شیطان کی برائی سے بچنا اصل ہے. اللہ نے ہم کو یہ نہیں کہا جتنی چاہے شیطان کو آپ برائی بری بری باتیں کہو, گالیاں دو, اس پہ لعنتیں کرو, اللہ نے اس کا مکلف ہم کو نہیں بنایا. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مجمع میں شیطان پر لعنتیں کرتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اکیلے میں شیطان کے فرما بردار اور اس کے بالکل ماننے والے بن کر جیتے ہیں. اصل چیز شیطان کے پھندے سے نکلنا ہے, اصل چیز شیطان پر لعنت کرنا اور اس کو برا بولنا نہیں ہے. تو پہلا بے عملی کا اور برائیوں کا سبب کیا ہے؟ شیطان انسانوں کو گناہ کی چیزیں خوبصورت کر کے بتاتا ہے اور عمل سے روکتا ہے, جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں دیکھا, مہلت دیتا ہے اور انسان کو راحت دکھا کے بے عمل کر دیتا ہے. نمبر دو, بے عملی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ گناہوں میں پڑنے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب اگر ایک باہر ہے تو ایک اندر ہے. اندر والا سبب کیا ہے؟ آدمی کا اپنا نفس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور انہوں نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا, اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنایا, تو اس وقت میں ایک بہت اہم نصیحت اور ایک وصیت ان کو کی. کیا کہا؟ فرمایا ان اول ما احذرک نفسک التی بین جنبیک, سب سے پہلی چیز جس کے سلسلے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وہ تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے دونوں بازوؤں کے درمیان ہے, یعنی تمہارے سینے میں ہے. سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے, جس سے ڈرنا ضروری ہے, جس کے بارے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے, وہ تمہارا اپنا نفس ہے. کیونکہ نفس انسان کو وہ کام کرواتا ہے جو بعض اوقات شیطان بھی نہیں کرواتا ہے. آپ بتائیے شیطان کہاں سے گیا؟ شیطان کو کون سا شیطان بھڑکایا؟ آپ غور کریں کبھی, شیطان کو کس شیطان نے شیطان بنایا؟ یہ اس کا اپنا کبر تھا, اس کا نفس تھا. اللہ کے حکم کے آگے ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے, شیطان کو کون آیا تھا بھڑکانے کے لیے؟ لیکن شیطان کا اپنا نفس تھا, اس کی انا تھی. قال انا خیر منہ, اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گئے, گھمنڈ میں آ گیا. تو انسان کا اپنا نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, انسان کا اپنا نفس ہے جو ضد پر اس کو ڈال دیتا ہے, انسان کا اپنا نفس ہے جو تکبر کی وجہ سے بعض اوقات نیکیاں نہیں کر پاتا ہے. کہ فلاں ہم کو بتا رہا ہے نماز پڑھو, ہم کیوں پڑھیں؟ ہمارے سامنے کا لڑکا ہے, ہمارے سامنے کی یہ بچی ہے, ہم کو ہی بتائے گی نماز پڑھو, اس کے بولنے سے ہم پڑھیں گے. نفس کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیوں سے رہ جاتا ہے. ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ نفس کی وجہ سے. اور نفس گناہ کو مزین کرتا ہے. نفس کے دو پرابلم ہیں, یاد رکھیے. ایک, نفس لذت چاہتا ہے, اور دو, نفس راحت چاہتا ہے. لذت راحت. لذت کی چاہت کی وجہ سے پانی کی بجائے شراب بھی پینے لگتا ہے, اور نکاح سے آگے زنا تک جاتا ہے, اور حلال رزق سے آگے بڑھ کے حرام, چوری, جھوٹ, دھوکا, غبن, خیانت سب کچھ کرنے لگتا ہے. یہ لذت چاہیے اس کو, مال چاہیے اس کو, نفس کی تسکین چاہیے اس کو. تو حلال سے آگے حرام میں کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ نفس لذت کی حد بندی نہیں چاہتا ہے, اس کو آزادانہ لذت چاہیے, حلال سے بڑھ کے حرام تک جاتا ہے. تو ایک تو لذت چاہتا ہے نفس، نمبر دو راحت چاہتا ہے. راحت چاہنا یہ ہے، اللہ نے انسان کو راحت منع نہیں کی، راحت اچھی بات ہے، آدمی سوئے، آدمی کھائے پیئے، آدمی اچھے سردی گرمی کے جوڑے پہنے، گھر میں رہے، بارش میں چھتری استعمال کرے، جو بھی دوائی استعمال کرے، تو راحت اچھی چیز ہے. لیکن نفس یہ چاہتا ہے کہ راحت اتنی اختیار کرے، ایسی راحت پائے کہ اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دے، ایسی راحت جو اللہ کے حکموں سے انسان کو روکے، حرام ہے. مثلا فجر کا وقت ہے، نفس چاہتا ہے راحت، اس کو آرام چاہیے، رات کو بہت تھکا ہے، اب راحت چاہیے اس کو. دوپہر میں سو گیا، عصر کا وقت ہو رہا ہے، راحت چاہیے اس کو، رات ہو گئی، بہت تھک گیا ہے، عشاء کی نماز جی نہیں کر رہا پڑھنے کو. نفس کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا حکم توڑ کے راحت حاصل کرو. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بہت بھوک لگتی، کون بھوک پیاس برداشت کرے، راحت چاہیے. حجاب، دھوپ میں جائیں گے دم گھٹتا ہے، کون تکلیف اٹھائے، کون تکلیف اٹھائے. نفس راحت چاہتا ہے، نفس راحت چاہتا ہے، لیکن ایسی راحت جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو، ایسی راحت جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو، قیامت کے دن ندامت اور مصیبت کا ذریعہ بنے گی. انسان کو چاہیے کہ راحت وہاں تک اختیار کرے جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اللہ کا حکم توڑ کے راحت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. تو دوسری چیز جو انسان کے لیے مصیبت ہے، وہ اس کا اپنا نفس ہے، اور نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره. جہنم کی آگ شہوتوں سے، لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جہنم کی آگ شہوتوں سے، لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی بھاری محسوس ہوتی ہیں. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. اب اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، یہ کہ آدمی اکثر اوقات جہنم کا ذہن سے خیال نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ شہوتوں پر ہوتی ہے، لذتوں پر ہوتی ہے، خواہشات پر ہوتی ہے. خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، اور ایک انسان لذتوں کی چاہت میں اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیے، اس کو آپ دیکھیے، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہو، آفس میں کام کرنے والا آدمی ہو، یا گھر والی کوئی خاتون ہو، خواہشات اور لذتوں کی وجہ سے ایک انسان انجام کو بھول جاتا ہے. بچہ کھیلتا رہتا ہے، امتحان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے ٹینشن آ جاتا ہے. تو لذت کی طلب انسان کو اپنے انجام سے اندھا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کی آگ جو اللہ کی مرضی کو توڑنے، گناہوں کی وجہ سے دہکائی گئی ہے، گناہگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، اس کو کیا چیز ہے جو ڈھانپ دیتی ہے، انسان کی کوئی کیا چیز ہے جو ان سے چھپ جاتی ہے چیزیں. آپ فرماتے ہیں، حجبت الجنۃ بالشہوات، حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کی آگ کو شہوتوں نے ڈھانپ لیا ہے، لذتوں نے ڈھانپ لیا ہے. اور وہ حجبت الجنۃ بالمکاره، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے کن چیزوں نے؟ ایسی چیزوں نے جو نفس پر بڑی بھاری ہے. امام النووی کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر ان شہوتوں میں پڑ جائے، یہ پردہ ہے، جیسے کہ ایک پردہ ہو اور اس طرف کھائی ہو، آدمی اس پردے کی وجہ سے کھائی کو دیکھ نہیں پاتا ہے. اب آدمی اگر اس پردے کی وجہ سے آگے بڑھ کے نکل جائے، وہ کھائی میں گر جائے گا. اسی طرح سے ایک آدمی اس پردے کی وجہ سے جہنم کو دیکھ نہیں پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، داخل ہو جاتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے. دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو جنت کو دیکھ نہیں پاتا ہے. کیوں؟ سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، اس کی نگاہ اللہ کے حکموں کی تکلیف اور گناہوں سے روکنے کی مجاہدہ اس پہ پڑا رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے یہی تکلیف ہوتی ہے جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے ملنے والی ہے، یہ تکلیف اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے اور وہ اس تکلیف کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جنت کو ڈھانپ رکھا ہے کس نے؟ ایسی چیزوں نے جو نفس پر بڑی بھاری ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے جو ایک آدمی کو اللہ کے حکموں کے توڑنے کی طرف لے جاتی ہے اور نیکیوں سے روکتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایک آدمی کیوں دین سے دور ہو جاتا ہے؟ دنیا کا جلد ملنا اور آخرت کا بعد میں آنا۔ دنیا کیا ہے؟ آج کرو آج ملے گا، اور آخرت کل ملے گی، آج نہیں ملے گی۔ تو یہ سب بعد میں ملنے والا ہے۔ آج کا لے لو، کل کا کل دیکھیں گے۔ تو ایک انسان اکثر اوقات دنیا میں آج کی لذت کو مقدم رکھتا ہے، اور کل ملنے والی جو آخرت ہے، کل ملنے والی آخرت کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ آج کی لذت حاصل کرنے کی چاہت میں وہ کل کی لذت، آخرت کی لذت کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد ملنے والی العاجلہ دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو دنیا آدمی کے سامنے، دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی لذتیں انسان کے سامنے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسان اس کے آگے پار آخرت کو دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ انہی لذتوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ کھانے پینے، لباس، جاب، گھر بار، یہاں کی لوگوں کی بیٹھکیں اور ان تمام چیزوں میں کھو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے، نہ جنت کی لذتیں انسان کے سامنے ہیں، نہ جہنم کے عذاب انسان کے سامنے ہیں، اس لیے ایک آدمی دنیا میں جو کچھ سامنے ہے اسی کی چاہت میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کرتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، انسان سے اس کے اعمال کی پوچھ ہونے والی ہے، انسان کو اپنی زندگی کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، خبردار، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا چل رہی ہے، تم یہ نہ سمجھتے رہو کہ موت نہیں آنے والی ہے، قیامت کا دن دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ سمجھو کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، کوئی کسی کو ہاتھ پکڑ کے پوچھتا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ مت سمجھو کہ کوئی دن ایسا اور آنے والا نہیں جس میں انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہاں کی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آزادی کہیں تمہیں غفلت اور دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی وہ شیطان تمہیں کہیں غفلت میں اور اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، یعیدہم وہ وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا جو بھی وعدہ ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا کو دیکھتا ہے، آج کرو آج مل جاتا ہے، کوئی چیز بیچو پیسہ فوراً مل جاتا ہے، یہاں کی لذتیں فوراً مل جاتی ہیں، آدمی پیسہ پھینک اور چیزیں حاصل کر، فوراً اس کے پاس ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولو بچ جاتے ہیں، دھوکا دو مال آ جاتا ہے، اخلاص چھوڑ کے ریاکاری کرو عزت مل جاتی ہے، ایک انسان دنیا میں فوراً سب کچھ مل جاتا ہے، آخرت تو بہت بعد میں آنے والی ہے، قیامت آئے گی، حساب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت جہنم ہے، وہ بہت بعد میں ملے گا۔ بہت ساری دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے آج نقد کل ادھار، آج نقد کل ادھار، انسان کے مزاج میں ہے، اللہ نے بنایا ایسا، کل کی بجائے آج والے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. لیکن واقعی یہی امتحان ہے ایمان کا, کیونکہ جو سچی اللہ پر یقین رکھتا ہے, سچی طلب جس میں ہے, یقین جس کے دل میں بھرا ہوا ہے, وہ کہے گا اللہ آج دے یا کل دے, اللہ نے وعدہ کیا ہے دینے کا اللہ ضرور دے گا. اور ٹھیک ہے اللہ نے اگر کل دینے کا وعدہ کیا, ہم انتظار کریں گے, آج محرومی پر راضی ہو جائیں گے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے. تو واقعی ایمان انسان کو آخرت کے لیے صبر کرنے والا بناتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کو اکثر اوقات بے عمل بنا دیتی ہے اور غفلت میں ڈال دیتی ہے وہ یہ کہ آخرت فوراً نہیں آتی ہے, آخرت میں بہت ٹائم دکھائی دیتا ہے, نہ جنت دکھتی ہے نہ جہنم دکھتی ہے. اور ایک انسان دنیا میں کچھ کرتا ہے فوراً مل جاتا ہے, آخرت فوراً نہیں ملتی ہے. تو آدمی دنیا سے قریب ہوتا ہے, آخرت سے دور ہو جاتا ہے. چوتھی چیز جو انسان کے دین پر اثر ڈالتی ہے, اس کو دین اعتبار سے کمزور کرتی ہے, بے عمل بنا دیتی بلکہ گناہگار بناتی ہے, وہ کیا ہے؟ چوتھی چیز دنیا کی تکلیفیں, دنیا کی مصیبتیں ہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے بندے کیسے بنتے ہیں؟ پورے دین پہ نہیں آتے ہیں, بارڈر پہ رہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر کوئی بھلائی ان کو پہنچتی ہے, راحت مل جاتی ہے, فائدہ مل جاتا ہے, بہت مطمئن رہتے ہیں, بہت اچھا چل رہا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر فتنہ کوئی آ جائے, آزمائش آ جائے, تکلیف آ جائے, انقلب علی وجہ, اپنے منہ پھیر کے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ, یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے, یہ دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی اور گھاٹا ہے. ذالک هو الخسران المبین, یہ کھلا خسارہ ہے, یہ کھلا گھاٹا ہے. کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اگر دین پہ چلنے سے عزت مل رہی ہے, دین پہ چلنے سے مال آ رہا ہے, دین پہ چل رہے ہیں تو اچھا اچھا ہو رہا ہے, خوش, اللہ کا بڑا احسان ہے, ھذا من فضل ربی, گھر پہ لکھ کے بھی لگا دیں گے. لیکن تکلیفیں آنے لگیں, پریشانیاں آنے لگیں, شرک چھوڑا, مصیبت آئی, بچہ بیمار, گھر میں فاقہ, رشتہ داروں سے جھگڑے, اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا, اللہ کو ہم ہی ملے, اللہ کسی اور پہ تکلیفیں ڈالتا, دین پہ چلنے والوں کا ہی برا ہوتا ہے. جانے دو, چھوڑ دو, پہلے ہی اچھے تھے, مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. دین پہ چلنے سے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ, یہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے, اور اصل نقصان آخرت کا ہے. ذالک هو الخسران المبین, کہ ایک آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے میں پڑ جائے, یہ کھلا گھاٹا ہے. اس سے زیادہ گھاٹا کیا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں چلا جائے. تو یہ کس کے لیے فرمایا؟ اس آدمی کے لیے, اس انسان کے لیے جو تکلیف آنے کی وجہ سے منہ پھیر کے دین کو سلام کہہ دیتا ہے کہ نہیں چاہیے ہم کو بھائی ایسا, ہم کو راحت والی زندگی چاہیے, کون تکلیفیں اٹھائے. کتنے لوگ ہیں قرآن و سنت پر جب آتے ہیں اور اندھی تکلیف چھوڑ دیتے ہیں, شرکیات اور خرافات چھوڑ دیتے ہیں, اب کسی کے برتھ ڈے میں نہیں جا رہے, اب گیارہویں میں نہیں جا رہے, اب کنڈوں میں نہیں جا رہے, اب جب اس طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے, ہاں یہ تو ایسے لوگ ہیں, یہ فلانے ہیں, اب لوگوں کے سلام بھی تانا محسوس ہونے لگتے ہیں. لوگ مجلسوں میں جب ہم جاتے ہیں, چار چار پانچ پانچ لوگ اپنے اپنے گروپ بنا لیتے, یہ اکیلا رہ گیا, یہ اکیلا رہ گیا. لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ دعوتوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں, پھر کبھی تکلیف بھی آتی ہے تو پھر تو سر پھر جاتا ہے. دیکھو باہر لوگ تکلیف دے رہے ہو تو الگ, اب اللہ بھی تکلیف ڈالنا شروع کر دیا. اب انسان کیا ہوتا ہے, دین سے ناراض ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگ جب دنیا کی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو کے دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، سارا غصہ دین پہ نکالتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں غصے میں آ کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے حجاب چھوڑ دیتے ہیں۔ ذالک ھو الخسران المبین، یہ کھلا گھاٹا ہے۔ تو چوتھی وجہ بے دینی کی، بد دینی کی، بے عملی کی، دین سے دوری کی کیا ہے؟ دنیا کی تکلیف ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے دنیا کی تکلیف نکل جائے گی، صبر کر لیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا۔ تو یہ دنیا کی تکلیفیں بھی دین سے دور کرتی ہیں۔ نمبر پانچ، بری صحبت انسان کو دین سے دور کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، تو تم میں سے دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے، پر یہ حدیث حسن ہے، شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو حسن کہا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسی سنگت ویسی رنگت۔ خصوصاً اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات انسان اچھا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک اس کی شروع ہو جاتی ہے، کبھی پڑوسی بدل جاتے ہیں، کبھی کالج میں کوئی سہیلی، کوئی دوست مل جاتا ہے، کبھی کسی سے تعلقات بن جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کے ساتھ تعلقات، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ان کے اثرات ان میں منتقل کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اچھے کے برے پہ اثرات تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں، اور برے کے اچھے پہ اثرات بہت سپیڈ میں ہوتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ آپ کسی چیز کو، آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور کوئی چیز چھوڑیں، سکہ ایک ہے، آپ ہاتھ میں پکڑیں اور اس کو چھوڑ دیں، وہ نیچے جائے گا، اوپر جائے گا، نیچے جائے گا، وہ زوال جلدی آتا ہے۔ کہ اگر کسی کو آپ چھوڑے رکھیں تو بھی اس میں بے عملی آ جاتی ہے، ماحول سے دور ہو جائے، دینی ماحول سے، پھر بھی اس میں برائی آنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر غلط ماحول مل جائے اور بری سنگت مل جائے، آپ بتائیے اس کے اثرات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو بری صحبت کی وجہ سے بھی انسان میں برے اثرات آنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات پڑوسی، ان کے پاس جانا نہ بیٹھنا ہوتا ہے، غیبتیں شروع ہوتی ہیں، دنیا کا مزاج ان کا ہوتا ہے، زیورات دکھانا، اچھے اچھے کپڑے دکھانا، اس سے انسان کے اندر ہرس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ خواتین میں عام طور سے ہوتا ہے، ہاں ان کے پاس اتنے زیورات ہیں، اب گھر پہ آنے کے بعد شوہر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، کب آئیں گے اور کب لائیں گے، کیوں؟ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو دیندار نہیں ہیں، جن کی زینت ان کا اخلاق اور کردار نہیں ہے، جن کی زینت ان کی خارجی نعمتیں ہیں، جو آج ہیں کل نہیں بھی ہو سکتی ہے، جو قبر میں نہیں آنے والی ہے۔ دیکھا فلاں کے اتنے اچھے کپڑے، فلاں کے پاس اتنے زیور، ان کی موٹر اور ہمارے پاس بائسیکل، ان کے بچے کانوینٹ میں جاتے ہیں، ہمارا کارپوریشن میں، ان کے پاس دیکھو کیا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اے سی ہے اور ہمارے پاس پنکھا بھی ہوا سے زیادہ آواز کرتا ہے، کیا حال ہے ہمارا۔ اب آخرت کی بجائے کہاں ذہن جانا شروع ہوتا ہے؟ دنیا کی طرف۔ شوہر پہ دباؤ، آپ تو کبھی کچھ لاتے ہی نہیں۔ اب شوہر بھی بیچارہ، وہ بھی سوچتا ہاں چلو ٹھیک ہے، ان کو خاموش خوش تو نہیں، خاموش رکھنا اگر ہے تو ان کے لیے جو چاہیے لاؤ، اب تنخواہ کم ہے، اب کیا کریں گے، یا تو قرض لیں گے یا پھر دھوکے بازی، جھوٹ، خیانت، حرام، بینک کے انٹرسٹ سے کچھ لے کے آ جائیں گے۔ شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ شروع ہو گیا سب، مزاج بگڑتے بگڑتے حرام تک چلے گئے، کہاں برکت آئے گی، کہاں سکون آئے گا گھر میں۔ تو بری صحبت، دنیا داروں کی صحبت، گناہگاروں کی صحبت انسان کو بے دین بناتی ہے، اس کی عملی خرابیاں۔ بیٹھے ہیں، باتیں کریں، گپ شپ چل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت ہو گیا، اب سامنے والا نہیں اٹھ رہا ہے، اب وہ نہیں اٹھ رہا، میں کیوں اٹھوں، اب سہیلی بیٹھی ہے، وہ دنیا دار بولنے کو بھی شرم آ رہی, چلو وہاں بہت تم دیندار ہو, اب بولنے کو بھی شرم آ رہی, نماز کا وقت ہو گیا, عام متقی بہت آپ لوگ, نماز بھی ضائع کر دی ہے. ہوتا ہے ایسا, کسی کے نکاح میں گئے, کسی کہیں گئے, نماز ہی برباد. تو کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو صحبت کی وجہ سے, تعلقات کی وجہ سے برے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے بگڑنے کا. اولاد کے سلسلے میں خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے, بچی کالج جا رہی ہے, سہیلیاں کیسی ہیں, دیندار ہیں بے دین ہیں, دیکھنا ضروری ہے. بچہ اسکول کالج جا رہا ہے, دوست کیسے, کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے. تو پانچویں وجہ بگڑنے کی بری صحبت ہے. نمبر چھ, بہت سارے لوگ عمل میں کمزور اور گناہوں کی طرف جانے والے بنتے, اس کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت, اللہ غفور الرحیم ہے. بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے جنت کا ٹکٹ بنا لیتے ہیں, اللہ کی رحمت کو اپنی بصیرت کے لیے پٹی بنا لیتے ہیں. یاد رکھیے اس کو, بہت سے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کا عقیدہ ان کی عقل پر پٹی باندھنا ہو جاتا ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور کوئی بیچارہ مسکین ان کے پاس آئے اور ان سے کہے کہ اچھی زندگی گزارنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, ذرا عمل بھی کیجئے, دین کی طرف آئیے, گناہ چھوڑیے, ان کے پاس ایک ہی کلمہ ہوتا ہے, ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ رزاق بھی ہے. آپ کھانا چھوڑ دیں, آپ کمانا چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے, یہ آپ کو نہیں معلوم. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرے بندوں کو خبر کر دو میں غفور الرحیم ہوں, اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ میری سزا بڑی دردناک ہے. تو اللہ کا غفور الرحیم ہونے کا عقیدہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے, ویسے جیسے سلف میں تھا. سلف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کیا صرف اللہ کی رحمت کا عقیدہ رکھتے تھے, اللہ سے ڈرتے بھی تھے. تو یہ اللہ کی رحمت کا عقیدہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان وعدے کرتا ہے, تمنائیں دلاتا ہے, اور شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. وعدے کرتا ہے, ارے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا, شرک کے سوا سب معاف ہے. تمنائیں دلاتا, ارے اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ کتنے کیوں نہیں کرے گا, سب کی کرتا, تیری مغفرت نہیں کرے گا, تیرا دشمن ہے کہ اللہ. تمنائیں دلاتا ہے, وعدے کرتا ہے, بتا ابھی تو زندگی باقی ہے, ابھی کیا موت آ رہی, کیا ابھی زندگی باقی ہے, آگے جائیں گے, کریں گے, بعد میں عمل کریں گے, ابھی اتنے فوراً کیوں, کل سے عمل کریں گے, ٹالتا رہتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا. اس زمانے میں گدھے پر بھی سواری ہوتی تھی, جو اس کو برا سمجھے وہ خود گدھا ہے. بعض حضرت گدھے پر کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہمارے یہاں وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. آج تو کوئی آدمی, آپ دیکھیے مثال کے طور پر, ایک کسان ہے وہ اپنے بیل گاڑی پر سوار کرتا ہے, وہ بیل پر سوار ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آپ اسی پر سوار ہو کر راستے پر چلے, لوگ ہنسیں گے. ایک چیز کہیں بری ہوتی کہیں اچھی ہوتی ہے. ٹانگے میں آپ کو آج بھی کچھ علاقوں میں آج بھی ٹانگے پہ لوگ سواری کرتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ٹانگے نکالے گا لوگ ہنسیں گے. تو کوئی چیز کہیں اگر معیوب سمجھی جاتی, اس کا مطلب واقعی وہ معیوب ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات لوگ گدھے کو کچھ اور لفظ ذکر کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. تو گدھے پر سواری کوئی بری چیز نہیں. آپ دیکھیں بائبل میں خود لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گدھے ہی پر سواری کی تھی. تو یہ پچھلے دور میں یہ اچھا سمجھا جاتا تھا اور کوئی عیب اس میں نہیں سمجھا جاتا تھا. ہاں آج ہمارے یہاں پر گدھے کو اتنا زیادہ برا کہا گیا کہ اس پر سواری کرنے والے کو برا مانا جاتا ہے, اس پر سواری کرنے والے کو برا مانا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں حمار پر, گدھے پر جس کا نام عفیر تھا, سوار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. فقال یا معاذ, آپ نے کہا اے معاذ, هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ اے معاذ کیا تو جانتا ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معلوم تجھ کو؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ